ikram yapabilirsin. Auzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi rabbil alamin. Vessalatu vesselamu ala resulina Muhammed ve ala alihi ve sahbihi ve men sarra ala nehci ve men ittabahu bi ihsan ila yevmiddin amma ba'd. Allah'ım senalar olsun. Allah bizi Ramazan'a ulaştırdı. Ramazan'ın son gününe ulaştırdı. Allah'ım olsun dün itibariyle inşallah itikaf amelimize başladık. İnşallah bugünden itibaren Muğni'den, İbn-i Kudam el-Hamel'in Muğni'sinden Kitab-ül İtikaf, İtikaf kitabını okuyacağız. Ahkamı nedir? Neler haramdır, neler mübahtır, neler müstehaptır? İnşallah hem amel edip hem öğrenmeye, talim etmeye çalışacağız. El-İtikafu fil-Lugati lüzumu şey'i ve habsun nefsi aleyh. İtikaf lügatta bir şeyin lazımlığı ve nefsin o lazımlığına rağmen tutulması manasına geliyormuş. Bir rankan ev gayrahu, ister iyi manada olsun ister kötü manada olsun. Yani bir şey lüzumlu görüp onu hapsetmek, nefsi ondan hapsetmek. Bunun adı itikaf. Mesela Allah'ın şu sözü var. Kur'an-ı Kerim'de İbrahim Aleyhisselam'dan bir söz naklediyor. مَا هَذِي التَّمَاثِيلُ الَّتِي أَنْتُمْ لَهَا آكِفُونَ. Bu putlar, timseller nedir? Siz onlara ukuf ediyorsunuz. İtikaf bu kökten geliyor. Akefe, bir şeyin lüzumu demek. Yani nefsin onunla hapsolması, ondan başka bir şeyle meşgul olmaması. Vakale, gene Allah ayette dedi ki وَيَعْكُفُونَ عَلَى أَسْنَامِ اللّٰهُ. Onlar putların önüne ukuf ediyorlar. Bu da ortaya koyuyor ki, böyle her zaman söylüyoruz, televizyondan din öğrenen cehenneme gider. Hani televizyonlarda gösterdikleri gibi Mekkeli müşrikler ve önceki müşrikler böyle bir putun önüne geçip de secdeye yatan adamlar değil. Dikkat ediyorsanız iki ayette de puttan bahsediliyor. İkisinde de akefe kelimesi kullanılıyor. Yani putların önünde vakit geçiriyorlar. Onların önünde durmayı, oralarda onları tazim etmeyi kendilerine marifet sayıyor müşrikler. Bugün her 10 Kasım'da Anıtkabir'e gidip bir putun önünde onu tazim edip orada meşgul olmayı mesele zannetmeleri gibi. Onunla da yetinmeyip anı defterine dua etmeleri gibi. Şikayetlerde bulunup dua etmeleri gibi. Zaten onların ataları da bunları yapıyordu. Çok farklı bir şey yapmıyor torunları da. Müşrikler, putperestler aynı putperestler olarak devam ediyorlar. Galel Halil, burada İbrahim Aleyhisselam'ın sözleriydi. Akefe ya'kufu ve ya'kifu. Yani bu Arapça kelimenin şeyini anlatmış, kökünü anlatmış. Ve huve fişşer'i, şeriatta ise akefe el-ikametu fil-mescidi. Mescitte ikamet etmektir. Ala sifetin nefkuruha. İnşallah birazdan zikredeceğiz. Zikredeceğimiz sıfat üzere mescitte ikamet etmektir. Ve huve kurbatun ve ta'atun. Bu Allah'a yakınlıktır, Allah'a itaattir. Tıpkı namaz gibi, oruç, zekat, hac gibi, diğer ameller gibi. Galallahu Teala, Allah dedi ki en tahriye beyti lit-taifine vel-akifin. Allah İbrahim ile İsmail'e dedi ki benim evimi gelip orada ukuf edecekler için akifin, ukuf edip orada meşgul olacak insanlar için benim evimi temizleyin dedi. Ve kâle Teala ve lâ tubâşiruhunne ve entum âkifûne fil mesâcid. Siz mescitlerde itikaflıyken iken hanımlarınıza yaklaşmayın. Onlarla mübaşeret kurmayın diyor Allah Subhanahu ve Teala. Ve kâlet Âişe radıyallahu anha kenne'n-nebi sallallahu aleyhi ve sellem ya'tekiful el-aşra el-avâhira. Peygamber son 10 gün itikaf ederdi diyor Hazreti Âişe radıyallahu anha. Hadis Buhari ve Müslim'in ittifak ettiği bir hadis. Ve rava İbn-i Mace fi sunenihi an İbn Abbas radıyallahu anhuma an-nebi sallallahu aleyhi ve sellem ennehu kâle fil-mu'takifi. Peygamberden, İbn Abbas'tan geliyor. Peygamber itikaf zamanı demiş ki huve ya'kifu zunube. İtikaf günahları durdurur, hapseder yani. Ve yucra lehu min al-hasanati ka'amil hasanati kulliha. Bütün iyilikleri yapanın aldığı gibi iyiliklerden karşılık mükafat aldığı gibi itikaf sırasında günahlar tutulur, iyilikler sürekli yazılır insana. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem itikafı bu şekilde açıklıyor. Ancak hadis ve hadal hadisu daifun. Hadis zayıf bir hadis. İbn Mace rivayet etmiş. Ve fi isnadihi farqat. Farkat denen bir adam var isnadında. قال Ebu Davud قلت لي أحمد رحمه الله تعرف في فضل الاعتكاف شيئا. Dedi ki itikafın fazileti hakkında herhangi bir hadis biliyor musun? قال لا إلا شيئا ضعيفا. Biliyorum ama zayıf bir hadis biliyorum. Ondan başkasını bilmiyorum dedi. ولا نعلم بين العلماء خلافا في أنه مسنون. Yani ulema arasında bunun sünnet olduğu noktasında bir hilaf bilmiyoruz diyor. Ama faziletiyle alakalı böyle hani çok uzun uzadıya böyle çok sahih rivayetler gelmemiş. Biliyorsunuz İbn-i Kudam el-Hanbel'in Kadı Hıraki'nin metnini, fıkıh metnini şerh ediyordu. Gene Hıraki'nin sözünü nakledecek. Vel itikafu sünnetun illa en yekuna nazran feyelzemu elvefa'u bihi. İtikaf sünnettir. Ama itikafı adayan adam için artık vaciptir diyor. İtikafı adayan bir insan için vaciptir. Niye? Adak vaciptir. Adağı yerine getirmek vaciptir. Siz itikafı da adak adayabilirsiniz. Bir kurban kesmeyi de adak adayabilirsiniz. Ne bileyim ben mesela falan yere gitmeyeceğim diye de bir adakta bulunabilirsiniz. Eğer başıma şu gelirse, şifa bulursam, işim yolunda giderse diye. Adak adadıktan sonra size düşen vacip olarak bunu yerine getirmenizdir. Eğer adadıktan sonra yerine getirmezseniz sünnet bir şeyden dolayı günah kazanmış olursunuz. La hilafe fi hadil cümleti bihamdilillah. Bu mesele de diyor genel olarak ihtilaf yoktur Allah'a hamdolsun diyor. Gali İbnül Munzir, İbnül Munzir Rahimullah demiş ki ecme ehlül ilmi ala ennel itikafe la yecibu alen nasi fardan. Alimler icma ettiler ki itikaf insanların üzerine farz değildir. İlla en yucibel mer'u ala nefsi itikafu nezran fe yecibu aleyhi. Ancak şu adam müstesna, kendi adak adamış itikafa girmeye, bu adam artık diyor vacip olmuştur. وَمِمَّا يَدُلُّ عَلَى اَنَّهُ سُنَّةٌ فِعْلُ النَّبِي صَلَى اللّٰهُ سَلَى Peygamberin sünnetidir, aleyhissalatü vesselamın onun yaptığı bir fiildir. وَمُدَاوَمَتُهُ عَلَيْهِ تَقَرُّبًا اِلَى اللّٰهِ تَعَالَى Peygamber buna sürekli devam etmiştir her Ramazan'da, her 10 gün, son 10 günde ve Allah'a yakınlıktır diyor bu amel. وَطَلَبًا لِثَوَابِهِ Allah'ın vereceği ecri talep etmektir. وَالْاِتِكَافُ اَزْوَاجِهِ مَعَهُ وَبَعْدَهُ Eşleri de hem onunla beraber hem de ondan sonra itikaf ettiler. وَيَدُلْ عَلَى أَنَّهُ غَيْرُ وَاجِبٍ أَنَّ أَصْحَابَهُ لَمْ يَعْتَكِفُوا وَلَا أَمَرَهُمُ النَّبِي بِهِ صَلَى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمُ Vacip olmadığının delili peygamberin kendisinin itikaf edip ashabından itikafa girmeyenlere emretmemesidir Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem'in. اِلَّا مَنْ أَرَادَهُ Ama isteyen girebilir tabii ki. وَقَالَ aleyhisselam Men arada en ya'tekife fel ya'tekifil aşral evâkhira. Kim diyor İmam Mali Muvatta'sında hadis, kim itikaf yapmayı istiyorsa adadığı şeyi yerine getirsin, son 10 günde itikafa kapansın diyor Allah Resulü aleyhissalatü vesselam. وَلَوْ كَانَ وَاجِبًا لَمَا عَلَّقَهُ بِالْاِرَادَةِ Eğer vacip olsaydı peygamber dileyen yapsın demezdi bu hadiste olduğu gibi. وَأَمَّا اِذَا نَذَرَ Zaten anlattık bunu. Çünkü Bukhari hadisi var. مَنْ نَذَرَ اَنْ يُتِعَ اللّٰهَ فَلْيُتِعْهُ Kim Allah'a itaat etmeyi adak adıyorsa o adağını yerine getirsin. Bazen insan batıl şey de adayabilir. O yüzden hadiste kim Allah'a itaat etmeyi adıyorsa yerine getirsin diyor. Mesela hangi kıssada var? İfk hadisesi Hazreti Ayşe radıyallahu anh hayatından zina iftirasında. Adamın bir tanesi iftirayı ortaya çıkaran değil. Sadece konuşan biri. Zaten Allah burada müminin vasfını anlatıyor Kur'an'da. Onlar diyor böyle bir şey duyduğunda müminlerin kavli bu apaçık bir iftiradan başka bir şey değildir, değil midir diyor. Yani mümin bir fitne duydu mu yaymaz bunu. Bu münafığın hasretidir. Müslüman hasreti değildir. Hemen konuşup yaymak münafığın hasretidir. Ama o fitneyi kapatmak bu iftiradır. Hüsnü zan beslemek o müminin vasfıdır. Allah bu yüzden Kur'an'da münafıkları kınamıştır. Dolayısıyla Hazreti Ayşe bu iftira atıldığı zaman Ebu Bekir radıyallahu anhu o iftirayı yayan Müslüman için dedi ki vallahi bir daha ona ben tasadduk etmeyeceğim. Normalde Ebu Bekir'in baktığı biri. Ebu Bekir zengin. Allah için malını hepsini harcamış. Resulullah ona sormuş aleyhissalatü vesselam çoluk çocuğuna ne bıraktın demiş Allah ve Resulünü bıraktım demiş. Mekke'nin en zengin adamı hiçbir şey miras bırakmamış çoluğuna çocuğuna. Ne varsa Allah yolunda harcamış. Ahmaklık o kişinin işidir ki biriktirdiği ve yemediğin malın hesabını öldükten sonra vermesidir. İnsan biriktirecek, çoluk çocuğuna bırakacak, onlar yiyecekler. Hem o çocuklar harcadıkları paranın hesabını Allah'a verecekler, hem de bu dün yaşıyorken Allah yolunda infak etmediği için hesabını Allah'a verecek. Halbuki dün yaşıyorken hakkını verseydi Allah'ın huzurunda rahat bir hesap verecekti. Ahmak o kişidir ki yemediği paranın hesabını Allah'a verir. O yüzden Müslümanın Ebu Bekir'in yaptığı gibi Allah yolunda infakta gerçekten çok gayretli olması gerek. Ebu Bekir bunu duyunca dedi ki vallahi ben bir daha ona şey yapmayacağım, infak etmeyeceğim. Ardından Resulullah bunu duyunca böyle bir aday yerine getirme dedi aleyhissalatü vesselam. O yüzden Bukhari rivayetinde diyor ki kim Allah'a itaat etmeyi adadıysa bu adağını yerine getirsin. Ama haram bir şey adarsa doğru racih olan görüş kesinlikle bu adağı yerine getirmemesidir. وَعَنْ عُمَرَ اَنَّهُ قَالَ يَا رَسُولَ اللّٰهِ Ömer dedi ki اِنِّي نَظَرْتُ اَنْ اَعْتَكِفَ لَيْلَةِ فِي الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ Ben bir gece Mescid-i Haram'da itikaf yapmayı adadım dedi. فَقَالَ النَّبِي سَسَمْ اَوْف۪ي بِنَفْرِكِ Adağını yerine getir dedi. Bukhari ve Müslim ittifak etmiş hadisle. İbn-i Kudam el-Hammeli fasıl açmış burada. Bu bapta. وَاِنَّذَا اِتِكَافَ مُدَّتٍ لَمْ تَلْزَمْهُ فَاِنْ شَرَى ف۪يهَا فَلَهُ اِتْمَامُهَا وَلَهُ الْخُرُوجُ مِنْهَا مَتَى شَاءَ Diyor ki itikafa niyet ettikten sonra belli bir müddet gerekmez. Meşru kılınan şey itikafa girdikten sonra onu 10 güne tamamlamaktır. Ama insan diyor dilediği vakit itikaftan çıkabilir. وَبِهَذَا قَالَ الشَّافِيَ İmam Şafi bunu söylemiş. وَقَالَ مَالِكَ تَلْزَمُهُ بِالنِّيَّةِ مَا الدُّخُولُ ف۪يهِ فَاِنْ قَطَعَهُ لَزِمَهُ قَدَاءُ İmam Malik de demiş ki niyet edip girer sonra çıkarsa kaza etmesi gerekir demiş bir dahaki Ramazan'a. وَقَالَ اِبْنِ عَبْدِلْبَرْ İbn-i Abdilber dedi ki لَا يَخْتَلِفُ ف۪ي ذَلْكَ الْفُقَهَا وَيَلْزَمُهُ الْقَدَاءُ اِنْدَ جَمِي الْعُلَمَا İbn-i Abdilber de diyor ki alimler arasında ihtilaf yoktur ki adam itikafını bozsa kaza eder. Bütün alimler icma etmiştir diyor. Şimdi İbn-i Kudayma bu icmanın doğru bir icma olmadığını anlatacak. Bu da ortaya koyuyor ki alimler bazen icma nakletmişler ama bu icma zanni kat'i değil. Çünkü ittifak yok onda. Sadece o kendi öyle zannetmiş. Kendi ashabı öyle olduğu için, arkadaşları hep o görüşte olduğu için icma var zannedip icma nakletmiş. Alimler, insanlar hata edebiliyorlar. وَقَالَ وَاِنْ لَمْ يَدْخُلْ ف۪يهِ فَالْقَدَاءُ مُسْتَحَبْ Ama diyor girmezse öyle bir vacibin altına sadece Ramazan'a ulaşmış bir Müslümansa ona müstehaptır. Yaparsa ecrini alır. وَمِنَ الْعُلَمَاءِ مَنْ اَوْجَبَهُ وَاِنْ لَمْ يَدْخُلْ ف۪يهِ وَاحْتَجَّ بِمَا رُوِيَ عَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهَا اَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ يَعْتَكِفُ الْعَاشِرَ الْأَوَاخِرَ مِنْ رَمَضَانَ فَاسْتَأْذَنَتْهُ عَائِشَةُ فَأَذِنَ لَهَا فَأَمَرَتْ بِبِنَائِهَا فَضُرِبَ Ayşe bir gün peygamberden izin istemiş. Demiş ya Resulallah ben de mescitte itikafa kalmak istiyorum demiş. Peygamber de ona izin vermiş aleyhissalatü vesselam. Sonra emretmiş onun için bir çadır dikmişler. Normalde yer müsait olursa asıl olan evla olan şöyle ufak bir hücre yapıp şeyden bezlerden dört tane çubuk etrafına dolanmış bir bez namaz kılabileceğiniz kadar bir yer. Elinize Kur'an-ı Kerim'i alıp oraya geçip Allah'la baş başa Rabbinizle baş başa kalarak tefekkür edip ona yalvarmak, yakarmak, ibadet etmektir. Asıl böyledir itikaf. Ama maalesef Müslümanların bugün mescitleri bu kadar uygun olmadığı için, büyük olmadığı için bunu kısmen gerçekleştiremiyoruz. O zaman çöl bir arazi olduğu için yer müsait, mescidin bahçesi var. Ayşe izin alınca emrediyor, sahabe hemen şey dikiyorlar. Ayşe'nin kalacağı kadar bir hücre bina ediyorlar. فَلَمَّا رَعَدْ ذَٰلِكَ زَيْنَبُ بِنْتُ جَحْشٍ اَمَرَتْ بِبِنَائِهَا فَدُرِبَ Zeynep de bunu görünce geldi o da izin istedi. Peygamber ona da izin verdi Zeynep İbni Cahş'a. Ondan sonra Zeynep'in de ufak bir hücresini diktiler. قَالَتْ وَكَانَ Evet. قَالَتْ وَكَانَ رَسُولَهُ سَسَمْ اِذَا صَلَّ السُّبْحَ دَخَلَ مُتَكَفَهُ Peygamber sabah namazını kıldıktan sonra itikafına girerdi. فَلَمَّا صَلَّ السُّبْحَ اِنْصَرَفَ فَبَصُرَ بِالْاَبْنِيَّتِ Peygamber sabahı kıldı, dışarı bir çıktı, baktı ki ortalık şey dolmuş. 8 tane hanım olunca, hepsi birbirini kıskanınca her biri bir tane hücre dikmiş. Bir bakmış ki mescidin bahçesi 8 tane şey var, 9 tane. Ardından فَقَالَ مَا هَذَا dedik Resulullah s.a.v. bu nedir? فَقَالُوا بِنَاءُ عَائِشَ وَحَفْصَ وَزَيْنَبْ Hepsi dikmişler orada. فَقَالَ رَسُولَهُ اَلْبِرَّ اَرَبْتُنَّ مَا اَنَا بِمُوتَكِفِينَ Siz iyilik mi istediniz? Ben itikafa girmiyorum dedi Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem. Ondan sonra emretti, kaldırdılar bütün çadırları. فَرَجَا فَلَمَّا اَفْطَرَ اِتَكَفَ عَشْرًا مِنْ شَوَّالِ Orucu bozduktan sonra, bayram ettikten sonra Şevval'den 10 gün girdi. Dedi ya ben itikaf etmeyeceğim. Baktı herkes dolmuş, kadınlar oraya dolmuşlar. Baktı başka bir şer olacak hayır yapalım derken. O sene girmedi. Bayramdan sonra Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Şevval'in ilk 10 gününde itikafa kapandı. Aleyhissalatü vesselam. Bu da müttefakun aleyh olan bir hadistir. Buhari Müslim rivayet etmiştir. وَلِأَنَّهَا اِبَادَةٌ تَتَعَلَّقُ بِالْمَسْجِدِ Çünkü bu mescide has olan, mescidle alakalı olan bir ibadettir. Mescidin dışında olmaz. فَلَزِمَتْ بِالْدُخُولُ فِيهَا kel-hacci ve lem yesna İbn Abdülber şey'en ve hâdâ leyse bi icma. İbn Abdülber'in diyor İbn-i Kudame naklettiği icma icma değildir. Ve lâ nâlifu hâdâl kavlan ahadin sivâ. Ondan başka icma nakleden hiçbir alim bilmiyoruz diyor. Ve kad kâle Şâfi kullu amelin leke ellâ tedhule fîh. وَإِذَا دَخَلْتَ فِيهِ فَخَرَجْتَ مِنْهُ فَلَيْسَ عَلَيْكَ اَنْ تَقْتِيَ اِلَّا الْحَجَّ وَالْاُمْرَةِ İmam Şafii diyor ki hac ve umrenin dışında hiçbir amel yok ki ona girdikten sonra bozmak gibi bir ruhsatın ve keyfiyetin olmayı versin. Kesinlikle vardır diyor. Mesela nafile anlattık, nafile oruç başlandığı zaman bitirilir mi bitirilmez mi o ihtilafı hatırlayın, anlatmıştık. Oruçta, namazda vesaire diğer bütün ibadetlerde. Sadakaya niyetlendiniz, vermek istediniz ama lazım oldu sonradan o para. Siz verene kadar da ihtiyaç ortaya çıktı. Vazgeçtiniz. Sizin ondan dolayı günah kazanmanız söz konusu olmaz. Zaten onu nafile olarak yapıyordunuz. Günah kazanmak vacibi terk etmekten olur. Ben nafile niyetlendikten sonra bana vacip olduğunu İmam Şafii söylemiyor. Diyor ki ama hac ve umre müstesnadır, delil var çünkü orada. Onun haricinde diğer ibadetlerde delil yoktur diyor. O yüzden insan itikafa girdiği zaman çıktığında onu kaza etmesi gerekmez. Tıpkı oruç ve namaz gibi. Evet, icma yoktur dedi. Bunu izah ettik zaten. Mesele diyor Kadı Hıraki, bununla bitireceğim inşallah. Kadı Hıraki diyor ki وَيَجُوزُ بِلَا سَوْمٍ اِلَّا اَنْ يَقُولَ فِي نَذْرِهِ بِسَوْمٍ. Burada meşhur bir hilafı anlatıyor ulema arasında. İtikaf oruçsuz olur mu? Şimdi bizim Ramazan'a denk geldiği için mecbur tutuyoruz. Şevval'den mesela girdik diyelim. Şevval ayında Resulullah'ın sünneti var belli. Anlaşıldı ki itikafa sadece Ramazan'ın son 10 günü girilmez. Ömer de adamış Mescid-i Haram'da bir gün itikaf yapmaya. Peygamber demiş adanı yerine getir aleyhissalatü vesselam. Peki insan itikafa girse oruçsuz olur mu? Kadı Hırak ediyor ki caizdir. Oruçsuz da itikaf edilir ama diğer bir mezhep var şimdi o ihtilafı getirecek. Onlar diyor oruçsuz caiz olmaz, itikafa girmez. Ama adam mesela adak adamış. Ben oruçlu itikafa kalacağım. O zaman adanın yerine getirmek adına oruç tutması gerekir. El meşhuru fil mezheb ennel itikafe yasihhu bi gayri savmin. Diyor ki meşhur bizim mezhebimizin, Hanbeli mezhebinin meşhur görüşü orucun, oruçsuz itikafın caiz olmasıdır. Ruviye derken Ali ve İbn Mesud ve Said İbn Musayyib ve Ömer İbn Abdülaziz ve Hasan ve Ata ve Tavus ve Şafii ve İshak ve Ahmed hepsi demişler ki oruçsuz itikaf caizdir. Ardından bir diğer grup da demişler ki enne savme şartun fil itikaf. Oruç şarttır itikaf için. İza itekefe yecbu aleyhi savm demişler. Bu da kimden rivayet edilmiş? Abdullah İbni Ömer'den, Abdullah İbni Abbas'tan ve Ayşe'den. Yani sahabenin ihtilafı söz konusu burada. Müçtehit imamların değil, sahabenin ihtilafı söz konusu. Ve bihi kâle Zuhri, tabiinden Zuhri söylemiş, Malik söylemiş, Ebu Hanife Leyth Sevri, Hasan İbni Yahya, lima ruviye an Ayşe. Ayşe'den rivayet edilen hadisten dolayı. Kâle, demiş ki, la itikafe illa bi savmin. Peygamberin sözü diyor ki oruçsuz itikaf olmaz. Ravahu Darikutni. Darikutni bu hadisi rivayet etmiş Sünen'inde. İbn Ömer'den gene bir hadis gelmiş. Enne Ömer ceale aleyhi en yatikaf fil cahiliyeti. Ömer müşrikken itikaf yapmayı adamış. Bu da ortaya koyuyor ki müşrikler daha önce de defalarca ifade ettiğimiz gibi bugünkü gibi ibadet edenlerdi. Gerçi bunlarla onları kıyaslamak onlara hakarettir. Onlar ibadete düşkün insanlardı. Bunlar şimdi Ramazan'ın panayır ayı zannediyorlar. Ömer cahiliyedeyken itikafa adamış. Fesâlen nebiyye sallallahu aleyhi ve sellem fekâle itekif ve sum. Peygamber Ömer'e dedi ki itikafa gir. Cahiliyedeki sözün dahi olsa yerine getir. Ve oruç tut dedi. Bu hadiste Ravahu Ebu Davud. Ebu Davud'da rivayet edilmiş. Sahih senetli bir hadis. Dolayısıyla buna... Bu görüşe giden alimler demişler ki kesinlikle oruçsuz itikaf olmaz demişler. وَلَوْ كَانَ السَّوْمُ شَرْطًا لَمَا صَحَّ اِتِكَافُ اللَّيْلِ لِأَنَّهُ لَا صِيَامَ ف۪يهِ. Bu da diyor ki kendi mezhebini güçlendirmek için. Eğer diyor oruç şart olsaydı itikaf için, tamam peygamber tavsiye etmiş ama şart dediğin zaman onsuz amel olmaz. Eğer şart olsaydı diyor geceden gece itikafı caiz olmazdı diyor. وَلِيَنَّهَا اِبَادَةٌ تَصَحِهُ فِي اللَّيْلِ ولم يشترط له الصيام كالصلاه ولانه عباده تصح في الليل فاشبه سائر العبادات لان ايجاب الصوم حكم لا يثبت الا بالشرع ولم يصح فيه نص ولا اجماع. Bu konuda hiçbir nas yoktur, hiçbir icma yoktur diyor. Bu hadislerde gelen ifadelerin her birisi de müstehaplıktır. Çünkü Resulullah aleyhissalatü vesselam sadece tavsiye etmiştir diyor. Tabi kendileri de deliller getiriyorlar. Mesela bir tane hadisi getirmiş Zuhri'den. La itikaf illa bisavmin. Fekale lehu Ömer anin nebi sallallahu aleyhi ve sellem. Ömer dedi ki bu peygamberin sözü mü? Kale la dedi ki hayır. Kale fe'an Ebi Bekrin. Ebu Bekir'in sözü mü? Kale la. Kale fe'an Ömer. Ömer'in sözü mü? Dedi hayır. Kale ve azunnuhu kale fe'an Osman. Osman söyledi herhalde diyor. Kale la. فَخَرَجْتُ مِنْ عِنْدِهِ فَلَقِيْتُ عَطَّى وَتَاوُوسَ Ata ve tavusla karşılaştım yandan çıktıktan sonra diyor. فَسَأَلْتُهُمَا İkisine de sordum. فَقَالَ تَاوُوس كَانَ فُلَانْ لَا يَرَى عَلَيْهَا صِيَامًا اِلَّا اَنْ تَجْعَلَهُ عَلَى نَفْسِهَا وَاَحَدِيثُهُمْ لَا تَصِحْ Ata dedi ki bu konuda gelen hadisler sahih değildir. O oruç tutmak noktasında gelen hadislerin her birinde de kişiler kendileri oruç tutmayı adadıkları için Resulullah onları emrettir diye ata izahta bulunmuş. Diğer hadisleri zayıf gördükleri için Hanbeliler şart olarak görmüyorlar. Yani netice itibariyle oruçsuz bir şekilde de itikaf caizdir. Ama en güzeli itikafa kalındığında bu ihtilaftan kurtulmak adına oruç tutarak itikaf yapmaktır. İnşallah bir dahaki dersimize kaldığımız yerden devam ederiz. Subhanekallahumma ve bihamdik. Eşhedü en la ilahe illa ente estağfiruke ve etûbü ileyk.